Je verdient het. Ongelooflijk. Er rijden al 1 miljoen MG's in Europa. Dank voor het vertrouwen. Om het te vieren maak je nu kans op een proefrit tot wel 1 miljoen minuten in een gloednieuwe MG. Dat is bijna 2 jaar. Winnen? Kijk op mgmotor.nl. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. 538 Nieuws. 8 uur. In een flat in Arnhem werd vanmorgen een dode vrouw gevonden en er is nu iemand voor opgepakt. Een man uit Nijmegen. Hij wordt verhoord. Of hij de vrouw kende is niet bekend. De politie doet nog altijd onderzoek in de flat en hoopt dat getuigen iets hebben gezien of gehoord. Ook de zus van Ridouan Taghi, Nora, wordt gezocht voor misdaden. Ze zou net als zijn zoon meedoen met Taghi's bende, zo bleek bij de rechtszaak tegen oud-advocaat Ines Weski. Zij wordt ervan verdacht dat ze berichten van Taghi de gevangenis uitsmokkelde, onder andere naar die zus. President Trump heeft zijn minister van Justitie ontslagen, Pam Bondi. Ze lag al een tijd onder vuur door hoe ze de zaak rond Jeffrey Epstein afhandelde. Ze werd er pas geleden over aan de tand gevoeld door een onderzoekscommissie. Ze gaf geen antwoord of ontweek vragen en was super agressief. De nieuwe regels tegen herrie van Schiphol werken nog niet, blijkt uit berekeningen. Ze werden in november van kracht. De lawaaiigste vliegtuigen moeten bijvoorbeeld meer betalen, maar toch neemt de herrie nog steeds toe. De regels in de nacht werken wel, daar zijn de lawaaiigste vliegtuigen verboden. Droog en vannacht is het 1 graad of 3. Morgen eerst wat zon, in de middag bewolkt met regen en het wordt 10 graden. In het weekend zachter, zondag nog wat regen, maandag zonnig. Dat was het nieuws op 538. Zet we kijken naar de weg. 538 verkeerd op Flitsmeister. 2 vertragingen nog, allebei richting de Duitse grens. Eerst op de A1, 7 minuten. En op de A12 ook een vertraging richting de grens van 10 minuten. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A6 Lelystad-Muidenberg. Hectometerpaal 48,8. Andere kant op ook. A6 Muidenberg-Lelystad 53,0. En de A12 Utrecht-Gouda 54,2. A15 Gorkum-Rotterdam 95,7. En de A16 Breda-Dordrecht 43,0. A17, de laatste Oma Gent gemeld tussen Roosendaal en Moerdijk op de rem bij 6,3. Met Transavia Holidays regel je je vlucht en verblijf in 1 keer voordelig en goed. En dat wordt altijd gewaardeerd. Kom maar liever, geef mij de koffers maar. Ah, oh, wat zit daarin, hé? Nou, gewoon een paar boeken. Ja, boeken. Dus, die Holiday. Standaard met 15 kilo ruim bagage inbegrepen. Niet normaal, gewoon Transavia. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Met Transavia Holidays krijg je nu tijdelijk tot wel €400 korting. Op je vlucht en verblijf. Dus wat doe je hier nog? Gewoon boeken die holiday. Een half jaar Sun Brilliant Shine vaatwascapsules voor €24,99 bij Kruidvat. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win €12.500. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. En het verhaal over een ongekend sterk meisje van 9 hoor je over 6 minuten. Radio 538. You wanna see me all alone? As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in a melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I right before you lit my sky. Now I can see it all. See it all. Late one night.

Just Stay, Turn the Lights Off. 81 kilo tillen, zeg hij. Vanavond van 538. Ik weet niet of jij een ster bent in de sportschool. Ik heb de afgelopen weken vooral de sportschool gesponsord. Gewoon wel betalen, niet gaan. Ja, en morgen ga ik weer lekker spinnen. Dat vind ik altijd wel leuk. Vooral heel veel zweten. Het gevoel dat je ook wat gedaan hebt daarna. Lekker begin van het weekend. En belangrijk dat je een beetje waar voor je geld krijgt natuurlijk. Ik las vandaag een bericht over een meisje van 9. Dat was dan weer niet zo goed voor mijn zelfvertrouwen. Dat meisje was met haar ouders mee naar de gym. Die ouders waren lekker aan het trainen. En dat vond zij ook wel leuk om te doen. Toch maar eens gaan proberen. Hè, met hele lichte gewichtjes beginnen. Maar inmiddels gaat dat zo goed dat ze ruim 81 kilo heeft staan deadliften. Denk je 81 kilo, als je veel naar de sportschool gaat, is dat niet zoveel. Maar dat meisje van 9, het is dus 3 keer haar eigen lichaamsgewicht. Ik heb even de foto op mijn Instagram gezet, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Daar zie je een soort van vrouwelijke Popeye van 9 jaar. Maar die heeft dus 3 keer de eigen lichaamsgewicht getild. Ja, ik heb al moeite met 1/3 van mijn lichaamsgewicht. Maar goed, dat is dan ook een dikke 35 kilo. Jouw hits hoor je op 538. Davina Michel. Stil champagne. Jouw hits, jouw 538. Radio 538, de House Top 1000. 1000 dikke house-rammers. En om alvast een beetje in de stemming te komen, weet je wel van... Ik heb er zin aan. Zo is het. Deze Haven, dit is I Run.

Maandag een idee ineens. Ja, dat kwam omdat onze regisseur Ewan, die was naar een amateurtoneelvoorstelling geweest. En ik weet niet of je ooit bij een amateurtoneelvoorstelling bent geweest. Nee. Maar dat kan zomaar heel lang duren als je daar zit. Omdat ja, het zijn geen professionals die het doen. En toen dachten wij, is het niet leuk om in zijn... eigenlijk in zijn kutheid dan wel met 538-luisteraars een toneelstuk te schrijven en die dan op te voeren. En niet dat die 3 uur duurt, maar gewoon een minuutje of 3. Die gaan wij vanavond opvoeren. Live op de radio. Live op de radio. Dat gaat om 9:30 gebeuren. Hij wordt ook uitgezonden op TV 538 en via de videostream in de app en via 538. Dat is over een klein uurtje is dat al. Ja. Over een klein uurtje. Ga jij live op de radio amateurtoneel doen? Ja, zeker. Maar het mooie is, het script is geschreven door 538-luisteraars. Die hebben bepaald waar het over gaat. Afgelopen dinsdag kregen we een appje van Harm. Hoi, Bas en Dylan. Toneelstukje van 3 minuten. Kan natuurlijk niet te zwaar zijn, hè? Omdat jullie toch al zulke boefjes zijn. Een voorstel. Eva date Dylan, maar heeft Bas als minnaar. En dit gaat uitkomen. Dus oké, okay, dus ik date met Eva en heeft Bas. En Eva heeft Bas als minnaar en dat komt dus uit. En toen dachten we, nou, ik moet natuurlijk ook nog een locatie hebben. En daar kwam Esmee mee. Hoi Bas en Dylan, ik heb wel een leuke locatie voor jullie. In de sauna. Ja, en dit is dus mooi, want wij hebben hiernaast de 5-3 live stage waar alle artiesten komen optreden. En daar hebben we nu een klein... podiumpje gebouwd, ja. Waar dit hele tafereel gaat plaatsvinden. Maar het mooie is, wij zeggen tegen de jongens van techniek... van joh, kunnen we een rookmachientje krijgen en zo... zodat het echt een beetje op een sauna lijkt. Ja. En een van die jongens die zegt... ik heb nog een sauna in de kelder staan. Nee. Die had hij opgehaald gratis bij een oom die een nieuwe ging laten bouwen. Die heeft hij hier bij 538 onder in de kelder. Oh. Het is ook een incomplete sauna. En dat wordt nog wel spannend vandaag. Of dat ding blijft staan. Nou ja... Je moet natuurlijk een open voorkantje hebben. Je kan niet helemaal dicht timmeren, want dan zie je niks op beeld. Nee, het moet natuurlijk, ja. Dus wij hebben hem zo gebouwd dat ding aan 2 kanten open is. Maar wij gingen er net eventjes in zitten. Toen zakte ik al haast door het bankje. En hij wiebelt, want hij staat helemaal niet stevig. Okay. Dus de kans dat we, nou ja, zometeen om 9:30 dit gaan live performen. En dat, nou ja, in the heat of the game en het grote acteerwerk. Dat iemand gewond raakt. Het hele saunaatje in elkaar lazert. Die kans is best wel aanwezig. Ah, en even, want hoe zit het met de zenuwen? Ja, ik vind het wel heel spannend eigenlijk. Ik vind het nooit spannend om op de radio te gaan of zo. Maar dit is zeg maar zo nog nooit gedaan op de radio. Dit is echt een unicum en daar is misschien wel een reden voor. Oké, okay, nou, ik heb er helemaal zin in. Zometeen over minder dan een uurtje in de 538 avondshow bij Bas, Dylan en Eva. Live op de radio, amateurtoneel. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Kensington, Living 4. Jouw hit, jouw 538. Nieuw.